محلت یا بلربتی تیرش دریوال سورتون شروع دی پذکر آسمان من دی یا بسور پروچ کے ہوئے واللہ بی ورائی محیط مدیدہ وی این کل نفس لما علیہا حافظ نشتریس یو نفس مگر تے پاہوان دی یو حفاظت کون کے نگران پی مقرر دی وسمائی گوار آسمان وَالطَّارِقِ أَوْ دِشْفِرَاكَ تُنْكَيَا طَارِقَ غَا مِنْ مَلَمْ وَيْتِ دِشْفِرَاشِيَا آنَا وَاخْتَرَالِ تِيَارِ كِرَاوَيَا وَمَا عَدْرَاكَ أَوْ خِجِبُ وَقْتَالَ جِسَدِ طَارِقُ عَنْ نَجْمُ سَاطِبُ سُورِ رَيْتِ ذَلِيدُنْكَيَا اِن كُلُّ نَفْسِ نِشْتَدِ مگر انسان چیزیں او د چجود مورنا د پلار د شان او د چجود مورنا او با رایو ویشی اللہ دین انسان پیدا کرے دی یقیناً دا اللہ واپس کول رواندی لقادر خامخا طاقت لرونکے دی پا کمو رواندی چی سرگن بشی پٹ رازونا فما لہو پس نبی د پار دی انسان من قوت ستاقت ولا ناصر او نسوک امداد کونکے والسمائی گوار اسمان یو قسم اس بات قیامت دے فمثال سارا گوار اسمان ذات رجعی تخاوند باران دے دا رجع ولولی وی ذکر رجع وی واپس کی دوتا یعنی دا روب دیا پور واپس واپس بتا سوندی کئی کیا چربانی مر رہا اس کے چور چور خام خالنا دا پرانی کریم او نہیں تدبیر کئی گئی تدبیر کول خلاف دا حق واتیر پیرا او تدبیر کمل تدبیر کول پس محلق ورد کافر ہوتا آمہلہم روائدہ محلق ردائی تلگن دی بسم اللہ